Eğer Allah'a ve hak ile batılın ayrıldığı, iki ordunun birbiriyle karşılaştığı günde, kulumuza indirdiğimize inanmış iseniz, biliniz ki, ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri Allah'ın, Resulünün ve yakınlarının, yetimlerin, yoksulların, yolcularındır. Allah her şeye hakkıyla kadirdir.